Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Leo ikiwa ni darsa yetu ya tatu kwenye kitabu cha Shamail, na jana tulianza kuzungumzia mlango unaohusiana na masala ya pete, pete ya Mtume sallam. Ingawa tulianza kama mukaddima, hatukuingia ndani zaidi, lakini kwa sababu ya wakati ikabidi tusimame. Lakini kumbukumbu, tukikumbushana jana tulitoa kwanza taarifa ya al-khatam, kalima al-khatam. Tukasema ulama wanasema al-khatam ni halqa, sawa, ni kitu cha duara ambacho dhatu fasi, ambacho kina kichwa, ni halqa dhatu fasi ambayo iko na kichwa. Na hiyo ndio aglabia pete sura yake vile ilivyo. Lakini tukasema tu ikiwa pete ile itakuwa haina kichwa, wana jina lingine la Kiarabu, ikiwa tunde duara tu tukavaa, hakuna kile kichwa, ikaitwa ni fatha. Hii ni moja nukta jana ambayo tulizungumzia au tuligusia. Alafu pili, tukasema pia Mtume sallam mara yake ya kwanza kuvaa pete lianza lini? Baada ya sulhul hudaybiya, mwaka wangapi? Wa sita, sawa, mwaka wa sita katika hijra ya Mtume. Huko nyuma Mtume hakuvaa mapete, lakini mwaka wa sita baada ya sulhul hudaybiya, fi awakhiri asana tisadisa, mwisho wa mwaka wa sita katika hijra, Mtume alijifanyia pete ya kuvaa. Na tulieleza kuna sababu ilikuwa ni nini, ilikuwa anatumia ni kama muhuri wa kupigia au kugongea zile barua ambazo ilikuwa kitumana kwa watu wasiokuwa au viongozi ambao walikuwa si Waarabu, kama Malik wa Furs au Malik wa Rome. Kwa hivyo wale wakaambiwa kwa Mtume ya kwamba hawa wafalme ukiwapelekea barua haina muhuri, hawezi kuisoma. Kwa hivyo akapata sababu kwa Mtume sallam ya kufanya nini, ya kutengeneza pete, ilikuwa ni kama muhuri wake. Kwa hivyo akiandika zile barua zake akizitumana, hutia ule muhuri wake wa ile pete yake. Kisha tatu, tukazungumzia jambo lingine hapa, ya kwamba ahlul ilm wamepabanua katika hukumu ya mtu kujitengenezea pete, awe na pete au awe kuvaa pete. Wakasema idha kana li haja, ikiwa kule kuvaa kwako, unavaa pete kwa ajili ya haja, una haja fulani, imekubidi kwamba utumie pete. Likauni ni mathalan, kwa kuwa hapa mathalan, pengine mtu ni kadhi au pengine ni mtu masuul na idara fulani, kwa hivyo akahitaji kitu kama hiki. Tunasema kwa mtu kama huyu ambaye ana haja ya kutumia muhuri na nini, vitu kama hivi, akajifanyia pete ikawa inasimama mahali pa muhuri, akawa ni mwenye kuvaa, huyu tukasema bin nisbati ilayhi, kama alivyosema Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin, ya kwamba kwake yeye ni sunna, kwake yeye kujifanyia pete ni sunna. Wa amma idha kana an ghairi haja, lakini ikiwa atajifanyia pete bila ya haja yoyote, akasema fa innahu ni mubah. Mtu ikiwa atakuwa ni mwenye ujiwekea pete, ajivalia kama vile ni pambo au nini, akasema ni mubah. Lakini hapa kuna sehemu za kulipambanua ili liwe na uwazi zaidi. Ulama kwenye sala kijumla, yani sala la kuvaa pete kijumla, ahlul ilmi ni swala ambalo wamekhtalafiana. Sawa, ni swala ambalo waziuka tukapo kumwambia usajira a uelewe ujue hapa kwamba ni swala ambalo kwanza ulama ikhtalafu. Sawa, katika kule kuvaa kijumla wapo katika ulama wamebeba hukumu yake ya kwamba ni mubah. Kuvaa pete ni mubah. Sawa. Kama vile alivyoeleza pia Ibn Rajab kwenye kitabu chake ambacho alikita Ahkamu al-Khawatim wa ma yataallaku biha, akasema waqad thabata, imethibiti lubsul khatim an jamaa min as-sahaba. Alitoa baadhi ya adilla kwenye vitabu vyake ambazo baadhi ni hizi ambazo hizo hadithi tutaziona hapa kwenye shamaili ya Imamu Tirmidhi. Sawa, kazitaja hizo riwayat, kisha mwisho akaongeza pia na tendo la masaba, akasema imethibiti kuvaa swala la kuvaa pete. Sawa, na jamaa katika masaba pako wa mtume pia. Sawa, akawataja minhum, akasema ni Talha ibn Ubaidillah alikuwa akivaa pete, wa Saad ibn Abi Waqas alivaa pete, wa Ibn Umar pia alivaa pete, wa Khabbab ibn al-Arat pia alivaa pete, walbarrau ibn Azib pia alivaa pete, walmughaira ibn Shu'ba, na Mughaira ibn Shu'ba bali akasema wa ghairu, na wengineo ithibiti walivaa pete. Kisha akasema walam yunkal, haikunukuliwa an ahadi minhum, kwa yoyote katika wale masaba inkaru laksi, kule kupinga kuvaliwa kwake, likaunihi khatfa, kwa pengine ni pete, hakuna aliyepinga. Sawa, haya ni maneno ya Ibn Rajab aliyoyazungumzia kwenye kitabu chake Ahkamu al-Khawatim. Lakini hawa ambao walisema kwamba ni mubaha, ulama waliosema kwamba ni mubaha kuvaa pete, walikuja wakazozana ikiwa mtu atavaa pete kwa ajili ya pambo, kwa ajili ya pambo, kwa sababu al-aslu shar'an, asli kisheria kwa mwanamke kuvaa pete tutachukulia ni kama pambo kwake, ni jais al-islam kwake kuvaa paka ile ya dhahabu, pia mwanamke kuvaa. Sawa, lakini si wanaume kuvaa pete ya dhahabu ni muharram, ngao tukija kuagusia huko mbele. Lakini kwa wanawake kuvaa pete ni swala kwao ni liko mutu, lakini kwa open mwanamke anaweza kuvaa pete. Lakini mzozo ukaja kuhusu wanaume. Sawa, je, mwanamume amechukua pete avae kwa ajili ya pambo, zina basi? Sawa, hapa ndipo wakaleta mzozo. Sawa, kuna baadhi wakasema, taifa minal ulama wakasema mata kana labsuhu ligharadhi tazayyun, ikiwa kule kuvaliwa kwake ni kwa malengo ya kujipamba yule mwanamme, hakuna lengo lingine, kuriha, ni makuruhu kwake mwanamme kuvaa, ikiwa ni kwa ni kwa lengo la nini, ni kujipamba tu, yani kujipamba tu, zina. Sawa, baadhi ya ulama wanasema ni makuruhu kwa mwanamme, lakini wengine wakasema tarku, kuacha kule kuvaa pete kwa lengo kama hili wanasema ni aula, afadhali mtu aache mwanamme kuvaa pete. Sawa, lakini tarjih tunasema kama walivyosema ulama wengi, hata Ibn Rajab asema waswawabu, lakini usawa ni kama vile alivyosema hata hapa Sheikh Abdul Razak, pamoja na hizi akwal mimi sawa, mwanamme nivae kwa ajili ya azina au ni kwa lengo gani au mimi nimejifanyia pete kwa sababu ya malengo kwamba mimi ni kiongozi. Almuhimu asema Ibn Rajab, aswawabu alqaulu biibahati, usawa ni kwamba ni kuseme kwamba kuvaa pete sawa ni kwa pambo au nini, ni kitu mubaha. Kwa nini? Akasema fa inna lubsa an-nabi sallam, kwa sababu kuvaa pete kwa mtume sallam ni kwamba inna ma kana fil asl, pale chanzo na asli mtume alipojifanyia pete akavaa, li ajli maslahati madha khatmi al-kutub, ni kwa ajili ya maslaha ya kupiga muhuri zile barua zake ambazo alikuwa akituma kwa wafalme thumma istadama lubsu, kisha baadaye akawa ni mwenye hili jambo la kuvaa pete likaendelea likadumu kwake. Kwa hivyo kule kudumu kwake na pia masahaba zake wakawa ni wenye kuvaa na hakuna yeyote aliyepinga bal akarrahum alayhi, bali mtume alikiri aliwakubalia masahaba kule kuvaa pete. Fadalla dhalika, hii imeonyesha kwamba kuvaa pete ni mubah. Sawa ulizina au ni kwa lengo gani, almuhimu kuvaa pete ni kitu mubah. Kwa hivyo turudi pale pale tuwe na uwazi zaidi ya kwamba Sheikh Abdurazak aliposema idha kana min ghairi aja, ikiwa mtu atavaa bila haja yoyote pia ni kwamba ni mubah, ni kwamba ni mubah. Kuna swala tu hapa nataka kunitana baisha kama alivyogusia jana, ikiwa mtu mathalan atavaa pete kwa malengo ya mapepo yake, masi shaitani akonayo, akaambiwa wewe uweze ukapata tiba mpaka uvae pete. Sawa, kwa sababu hizi mambo lazima tuwazungumzie kwenye tujio, tukatoka hapa mtu akajua kwamba ni sunna ndio kuvaa pete, akaona wacha nijivalie pete tukiolela, wakati hadi yanayotokea leo si yale ya nyuma. Leo kuna watu kwa mapete kwa sababu masi yake ya shaitani ilimwambia avae pete ina kitu cha blue au kitu cha redi. Hukumu yake mwenye mtu kama huyu ambaye avaa pete kwa ajili ya tiba, ya kwamba kuna masi ya shaitani akonayo ilimwambia avae pete, hukumu yake ni nini? Sawa, hii hakuna shaka, ikiwa kwa lengo hili na nia hii, kuvaa pete kwa nia hii inakuwa ni haramu, bali yaweza kuchukuliwa kwa shirki. Sawa, itakuwa ni shirki, ni muharram shar'an. Kwa hivyo masaid pia lazima tuyajue haya. Tunakuja kwenye lubu ya mlango ambao tunakusudia kuzungumzia. Kala Imam Tirmidhi asema hadathana Kutaiba ibn Sa'id wa ghairu wahid, na asema na asiyekuwa mtu mmoja, wengi yani walimweleza, ana Abdullah ibn Wahb an Yunus an ibn Shihab an Anas ibn Malik, yapokelewa na Anas ibn Malik. Qala, anasema Anas, kana khatamu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa pete ya mtume sallallahu alayhi wasallam, min wariqi, ilikuwa ni ya fedha, ilikuwa pete ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa ni pete ya fedha. Wa kana fasuhu habashia, lakini kuwa kile kichwa chake cha ile pete, pete yake ilikuwa ni ya ima muundo wa Habasha kule, yani kule nakshi yake ile ya michoro yake ile ni michoro ya staili ya michoro ya watu wa Habasha. Hiyo ni maana katika maana ya hadithi moja ambayo walifasiri ulama au wengine wakasema hapana, maana yake kilikuwa kile kichwa chake ni madini ambayo yalitoka wapi? Habasha. Hizo maana mbili, imma hadha au hadha. Sawa, kwa hivyo pete ya mtume ni kwamba ilikuwa ni ya fedha na kilikuwa kile kichwa chake ni kichwa ambacho ima kilikuwa ni ni hajarun, ni jiwe la madini fulani ambayo yatolewa wapi? Habasha. Au kwa maana nyingine kwamba zile nakshi zake, michoro yake, kile kichwa kile, sawa, habashiyun fi sifati, ni michoro ya kihabasha katika ile sifa yake, na ile tarika yake ya nakshi yake ni michoro ya staili ya watu wa Habasha, kama alivyoeleza Anas ibn Malik. Kwa hivyo ni sura moja ya tunayoipata hapa ya pete ya mtume sallam ilivyokuwa ilivyo. Kwa hivyo kwa kutushapata kwamba kwanza ilikuwa ni ya fedha, chuma yake ni ya fedha, sawa, si ya dhahabu wala si ya almasi wala nini, ilikuwa ni ya fedha. Alafu pili, ile nakshi yake ya kichwa chake ima ilikuwa kichwa chake ni madini ya majiwe ya kule Habasha, au ni nakshi na michoro ya staili za watu wa Habasha. Hadha huwa amari wa inayofuatia, akasema qala hadathana Kutaiba qala hadathana Abu Awana an Abi Bishri an Nafi an Ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. يا كم بمتوم صلى الله عليه وسلم أريد فنيا بيتيا فيذا. كما قال التجا ورق هذا التجا فيذا. الورق والفيذا كلمتان مترادفتان في المعنى. ويبو أمتوم علي يفنيا بيتيا فيذا. فكان يختم به أكوان مني كيتمية يعني وبيجي مهوري wala yalbasuhu, lakini hakuwa ni mwenye kuivaa. Sawa, fakana yakhtimu bihi, alikuwa akitumia kugongea ile mihuri yake, yakhtimu ala rasail, na zile hisabu zake anazotuma, wala yalbasu, lakini haivai. Kala Abu Isa, asema Abu Isa, Abu Bishri ismuhu, ambaye Abu Isa ni Imam Tirmidhi, sawa, kunia yake ilikuwa inaitwa Abu Isa. Asema Abu Bishri, ambaye ni mmoja katika ruwati wa hiyo sanadi ya hiyo hadithi, jina lake anaitwa Jafar ibn Abi Wahshia, ni Jafar ibn Abi Wahshia. Hapa ukiangalia hii riwaya ni kama inatupatia sura fulani ya kwamba inapingana na riwaya ya pili, ya kwanza, sawa. Na ni, tofauti yake nini? Ni kwamba hapa anatuambia ya kwamba mtume ilikuwa haivai, na ile kule ndipo sura kwamba mtume alikuwa mafumu, kwamba mtume aliyekele pete alikuwa kivaa. Mbona hapa Abdullah ibn Umar atuambia kwamba yeye alikuwa haivai? Sawa, huu ni muaradha au tutasema ni mgongano. Tutajaribu kuzioanisha vipi hizi riwaya mbili, kwa sababu hadithi ya kwanza kama nilivyosema mukhalifun lilhadithi, bali imekhalifu hadithi nyingi kwenye hili swala, ambayo tufidu inatufaidisha kana yalbasu, kwamba mtume alikuwa akivaa ile pete. Kwa hivyo tunaweza kuzionyesha vipi? Kuna ahlul ilm, kuna wanachuoni ambao walikwenda mwendo wa kufanya taufiki, yani wazaribu kuzioanisha baina yake watoke kwenye huo muaradha. Lakini kuna wengine hii riwaya ya pili tuisoma, wao wameitia illa ya shudhudh, sawa, illa ya shudhudh, kwa sababu kwenye kwenye musala au elimu ya hadithi, ikiwa maruati sikati wengi watapokea riwaya, sawa, wote zile riwaya wameafikiana, akatoka mtu mmoja ambaye pia ni fika, sawa, amewakhalifu riwaya yao, kawakhalifu ile riwaya yao, tutaiangalia, yaweza kuwa ile riwaya ina shudhudh, sawa, wenyewe huita hizo kwamba riwaya shaba, ni kama sura hii, huyu bwana riwaya iliyokuja kana kwamba amekhalifu maruati wote, sawa. Kwa hivyo kuna baadhi ya ulama wakasema hapana, hii riwaya huyu bwana amepekeka na anatofautiana na wengine, wakaibeba kwamba hii ni riwaya shadha, na riwaya kitu ni shadha hiyo inaingizwa kwenye grupu za hadithi ambazo ni dhaifu, sawa. Kwa hivyo kuna baadhi ya ulama wao wakaibeba hii riwaya kwamba ni riwaya shadha, sawa, kwani kwa kule kupatikana mukhalafa. Lakini wale ambao walisema kwamba upo uwezekano tuweza kuzioanisha zikawa hazigongani, wakasema ya kwamba kana linnabi sallama akthara min khata, ni kwamba mtume hakuwa na pete moja, mtume alikuwa na pete zaidi ya moja, sawa. Fayalbasu ba'dhan, kwa hivyo baadhi ya zile pete ambazo alikuwa nazo, baadhi yake alikuwa zingine za kuvaa duna ba, na zingine zilikuwa si za kuvaa, kwa kama ni mbili au ni tatu, almuhimu kuna pete mtume alikuwa akitumia ya kuvaa, kuna pete ambayo ilikuwa haitumii kuvaa, bali alikuwa itumia kwa kugongea nini, ile mihuri yake, ili hizi riwaya zifani ziingiliane zisiwe na ule mgongano. Kwa hivyo hao ulama waliokwenda ina hii njia ya kujaribu kuanisha walisema hivyo, wakasema hapana, mtume alikuwa ana pete ambayo zaidi ya moja, kuna pete ambayo alikuwa akitumia kuvaa na kuna pete ambayo alikuwa akitumia kule kumwenya muhuri. Kwa hivyo fayakunu sababu adami nufsi, ikawa sababu ya Mtume sallam kutovaa ile pete ni kwamba lam yakun fidha. Kwanza alisema Sheikh Abdul Razak kwamba haikuwa ni ya fedha, ile pete haikuwa ni ya fedha khalisa, ilikuwa imepakatwa ile yale maji ya fedha, lakini si chuma yake si ya fedha, bal khalatahu mala yajuzu lubsu, bali wanasema anasema kwamba ilichanganywa na kitu ambacho hakiwezi au haiwezekani kuvalika ile pete ya chuma. Kwa hivyo ikabidi mtume aitumie kwa lengo lingine, si ya kuvaa, ni kule kupigia mihuri. Hadha huwa. Kama jaa anasema kwenye mushnad wa Imamu Ahmad annahu qala, ya kwamba mtume rawi anasema kana linnabi sallam khatamun min hadidin alayhi fidda, kwamba mtume sallam alikuwa na pete ya chuma ambayo iko na fedha, yani imepakwa maji ya fedha juu yake. Farama bihi, akaitupa ile pete, akaitupa. Lakini Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali kwenye kitabu chake Ahkamul Khawatim yeye akasema wala'allahu akaongeza faida nyingine, akasema huenda hii pete ya chuma hii alladhi kana yakhtimu bihi, ambayo alikuwa akitumia Mtume sallam kugongea mihuri yake, wala yalbasu, na akawa si mwenye kuivaa, kama jaa fi hadithi Ibn Umar, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abdullah Ibn Umar ambayo alipokea Imamu Tirmidhi kwenye Ash-Shamai. Inthabata, asema ikiwe imethibiti hiyo hadithi. Yushiru ila hadha, na hapa anaashiria kwa hili analozungumzia hii hadithi. Fa insahat, ikiwa itakuwa ni kusihi hii ziada, wala yalbasu tuhmalu ala hali muayyan, kwamba ibebwe hadithi hii kwa hali muayyan, ambalo ni hili tulizungumzia ya kwamba mtume alikuwa na pete ambazo nyingine ilikuwa si ya kuvaa, bali alikuwa akitumia kugongea muhuri, na nyingine ambayo ni ya fedha alikuwa akivaa. Kwa hivyo hapa kwanza tupata faida kwenye maneno ya Sheikh Nani Abdurazak alipozungumzia haya maneno ya kwamba kuna pete ambayo Mtume sallam ilikuwa ni ya chuma, hakuweza kuivaa kwa sababu ina vitu ambavyo vimekatazwa kisheria. Anajaribu kutupatia sura ya kwamba kuna baadhi ya pete ambazo hazifai kuvaliwa. Kuna baadhi ya pete ambazo hazifai kuvaliwa. Sasa swali linakuja, pete katika zile chuma zake yaweza ikatengenezwa pete ikawa ni ya dhahabu, yaweza ikatengenezwa pete ikawa ni ya fedha au ni ya almasi au pengine ni ya shaba au ni ya chuma kama kawaida. Hizi sampuli zote za pete yatakana tusijue kwamba ni pete ipi ambayo au ni chuma ipi ambayo ikitumika inafaa kuvaliwa, nyingine haifai kuvaliwa. Pete ya dhahabu, pete ya dhahabu, sawa. Kwa kauli za ulama wengi na kulingamana na nusus pia zilivyokuja kwenye sunna, kwa mwanamme kuvaa pete ya dhahabu ni kitu muharamu, sawa. Ikiwa utaenda kununua kulikuwa masonara pete ya dhahabu kwa makusudio wataka kuvaa wewe mwanamme, sawa, ni kitu muharamu kwa nafsi ambayo imekuja kwenye sunna za Mtume sallam ya kwamba ametuharamishia kutumia vitu vya dhahabu, sawa. Moja ni pete. Kwa hivyo kwa mwanamme, kwa mwanamke ni jais, sawa, wao wamehalalishiwa, lakini inda rijal, kwa wanaume ni muharram, sawa. Hilo ni jambo la haramu, ingawa kuna mtu pengine za kunambia ustadhi, kuna riwaya inakuja mtume kuna wakati ameonekana amevaa pete ya dhahabu, sawa, tutakuja kulizungumzia hilo pia. Ingawa hiyo riwaya ulama wanasema ni mansukh, mtume alifanya hilo tendo kabla ya kuharamisha kutumia dhahabu, sawa. Lakini lama arama, walipoharamisha kwa wanaume kuvaa, tunarudi pale pale kwamba kutumia pete ya dhahabu ni muharram, sawa. Hii pili, yaweza ikawa pete ni ya fedha, hii haina ishkal, kwa sababu utapata riwaya nyingi zimekuja mtume na masahaba walikuwa wakitumia sana pete zao zilikuwa ni za fedha. Kwa hivyo mwenye kutumia pete ya fedha, hadha la ishkala fi, hakuna ishkala, sawa. Kitumia pete imetengenezwa na chuma ya fedha, hiyo haina shida, mtu anavaa. Sasa ninakuja kwenye pete ya chuma, pete ya chuma, na hizi aghlabia kwa si maskini, mara nyingi tuwezi kununua pete za ghali. Pete ukienda hata pale Kongowea nyingi za chuma, juu pengine kichwa utapata cha plastiki au ni mara nyingi vaa hizo, sawa. Ukiwa na kisha una watu wakivaa mapete yale ya chuma, hukumu ya kuvaa pete ni ya chuma, hukumu yake ni nini? Sawa. Zimekuja baadhi ya riwaya. Sawa, zimekuja baadhi ya ya riwaya kuthibitisha kwamba ya kwamba kutumia pete ya chuma haifai. Sawa. Ni makosa. Na zingine zimekuja riwaya kujuzisha. Lakini kiufupi, kama alivyosema na nukuu maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu chake, asema as-sahihu kuvaa pete ya chuma adamu tahrim, si haramu. Kwa nini akasema? Fa innal ahaditha fi, zile hadithi ambazo zimekuja ya kwamba ni haramu kuvaa, haifai, zile hadithi zote anasema la taqlu an maqal, hazikosi maneno yani ya kutiwa dosari. Ima hadithi fulani iko na illa fulani, hadithi fulani iko na illa yake, hii iko na illa. Kwa hivyo akasema pete za chuma ni kwamba si kwamba ni haramu, zaweza zikatumika. Bali hizo hadithi akatoa sababu nyingine, akasema bali kuna riwaya ambazo zina ambazo ni sahihi na ni athbat zaidi kuliko hizo riwaya ambazo zimekuja kuharamisha kutumia pete ya chuma, ambazo ni athbat zaidi zazuzisha kutumia pete ya chuma. Akatoa mfano kal hadith alladhi fi sahihain, kama hadithi ambayo imekuja kwenye sahihi mbili ya Mtume sallam ambayo alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallam, akamzungumzia Mtume sallam kwamba ataka aolewe na Mtume. Sawa, atajua sisi Mtume sallam mwanamke mwenyewe akijitoa muhanga mwenyewe akajileta na Mtume akamkubali yeye kwake amchukua, sio sisi mpaka tuoe. Sawa, akajileta yule mwanamke akitaka aolewe na Mtume sallam au Mtume awe ni mkewe. Mtume alipomwangalia mwenyewe hakuridhika na yeye. Sawa, kulikuweko na mmoja katika masaba zake pale, akamwambia Mtume, na kuona wewe huna haja naye, basi niozeshe mimi ya Rasulullah, na ndio wali. Sawa, niozeshe mimi ya Rasulullah. Mtume ndio akamwambia iltamis, yani tafuta walau khataman min adil, maana alimuuliza una chochote cha kumpa, akasema mimi sina kitu. Sahaba mwenyewe alikuwa hana kitu, maskini mainda ushei ma yamliku. Mwisho ndio Mtume akamwambia basi tafuta hata kama ni angalau unipete ya nini, ya chuma. Iltamis walau khatama min adidin. Sawa, hii hadithi inapingana na hizo hadithi ambazo zimekuja kuharamisha kutumia pete ya chuma, ambayo ni athbat zaidi kwenye sahihi hii. Kwa hivyo akasema Ibn Rajab ni aula kwa kauli hii kwamba kutumia pete ya chuma ni jaiz, hakuna neno. Bali akaeleza riwaya nyingine pia, jaa fi an-nasa'i, kupitia hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anasema anna rajula akbala ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kuna bwana mmoja alikuja kutoka kutoka kule alikotoka, akaja kwa Mtume kutoka Bahrain. Fasallama, alipokuja akatoa salamu, akamsalimia Mtume sallam, falam yarudda alayhi, Mtume hakuwa ni mwenye kumregeshea salamu. Kwa nini? Wakana fi yadihi khatamu dhahabi, alikuwa kwenye mkono wake ana pete ya nini, ya dhahabu. Sasa Mtume hakuregeshea salamu. Kwa nini? Kwa sababu yule munkar aliyoko nao mpaka uvue ajiondoe nao. Wa jubbatu harir, na nguo na juba joho la harir ambalo alikuwa amevaa. Akajua kwamba mimi kilichofanya Mtume asinijibu ni na mavazi ambayo hayaridhii sallam, makosa. Fa alqahuma, akayavua yale manguo. Thumma sallama alayhi, kisha akamsalimia Mtume sallam. Faradda salam, Mtume akamrejesha salamu. Waqala, akasema innahu kana, Mtume akamwambia innahu kana fi yadika jamratun minan nar, ilikuwa kwenye mkono wako una kala moto. Kusudia nini ile pete? Qala famadha atakhatamu, akamuuliza Mtume, je, nivae pete aina gani, pete ya vipi? Kala, akamwambia halqatun min adidi au sufrin au warithi, tumia pete ima ni ya chuma au iwe ni ya shaba au iwe ni ya fedha. Sawa. Kwa hivyo Ibn Rajab akasema ya kwamba ikiwa ni pete ya chuma, ikiwa mbagine mtu ataza kuzionezo riwaya akasema tuliambiwa kwamba kuvaa pete ni halal, lakini kuna riwaya mbona hizi zinaharamisha. La, tasema hizo riwaya ni kwamba Ibn Rajab anasema hauwezi kuzipata isipokuwa zina akwal, yani zina dosari ambazo waweza kuzipata ziko na illa. Hadha huwa. Kwa hiyo tumefahamu ya kwamba hii riwaya inagongana na riwaya zingine, lakini baadhi ya ulama walitafuta namna ya kuzioanisha, na tukasema ya kwamba mtume hakuwa na pete moja, alikuwa na pete zaidi ya moja. Nyingine alikuwa akitumia kugongea muhuri na zingine alikuwa akitumia kuvaa. Ama riwaya nyingine inayofuatia asema qala hadathana Mahmudu ابن غيلان قال حدثنا حفص ابن عمر ابن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير ابو خيثمة عن حميد عن انس ابن مالك قال اسما كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضه الكوى بيتي امتومه صلى الله عليه وسلم ني فضه فصه منه كيلو كشاكه بيا chatokana na nini? Na ile ile fedha. Sawa. Fasuhu ile kitu chake cha ile pete minhu aymin min fidha aidha. Na hapa pia kauli ya Anas hii ambayo aliyosema fasuhu minhu kwamba ile pete ya Mtume sallam kile kitu chake sawa yatokana na ile fedha. Hapa pia kuna mukhalafa wa hii kauli yake na hadithi ambayo tutangulizia pale mwanzo. Sawa, kule amesema fasu habashian. Hapa akasema fasu minhu aymin min alfidha. Sawa, kuna mgongano hapa. Lakini Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin asema jamaa baadhi ahli alilm pia. Hapa kuna baadhi ahli alilm walifanya jamu baina ya hizi alfadhi mbili zilizokuja kwenye riwaya mbili tofauti. Wakasema bi annahu abashiyun fi sifa, ya kwamba pete hiyo kwenye sifa yake ni ile ni muundo wake ule ni wa kihabasha, wasiaga nakshi, na namna ya kule kunakshiwa kwake ni ya kihabasha. Wakila fil jami bainahuma, na wengine wakasema katika jamu baina yake bil hamli ala ta'addud, kama vile tulivyosema kubeba kwamba hizi pete ilikuwa si moja, sawa, ni nyingi. Kuna ya kichwa ambacho ni cha fedha, kuna nyingine ambayo kichwa chake au nakshi yake ni ya watu wa kihabasha. Annahuma khatimani, kwamba zilikuwa ni pete mbili. Khatamu fasu habashiyu, kulikuwa na pete ambayo kichwa chake ni cha nakshi na muundo wa kihabasha, na pete nyingine ni ya kichwa chake ni ya fedha, nakshi ya fedha. Kwa hivyo wakajaribu kuzioanisha hizo. Kwa hivyo wakaondoa ule ule mgongano ambao tuliona kwamba pengine kuna mgongano kwenye hizo riwaya. Hadha. Qala aidan hadathana Is'aq ibn Mansur qala hadathana Mu'adh ibn Hisham qala hadathani Abi an Qatada an Anas ibn Malik qala lamma arada رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم نتومة صلى الله عليه وسلم البتاكة كوانديكا بروا كواتو أمباو سيو عرب العجم يقصديوا نتو يوتي أمباو سي مو عرب سعوة كتكولي وفلمي قيل له أليانبيوا إن العجم أكيكا ولي أعاجم يعني واتو سيوكوا وعربو بيانغوزوا ولي سيوكوا Waarabu la yakbaluna illa kitaban alayhi khatam, hawakubali barua yoyote ambayo itaandikwa wapelekewe isiyokuwa na muhuri, waichukue waisome, hawaisomi kabisa. Mtume akaambiwa hivyo, ikabidi mtume alipoambiwa haya maneno fastana akhatama, ikabidi atake kutengenezewa nini, pete. Asema fakaani anduru ila bayadhihi fi kafihi. Anas asema kana kwamba nilikuwa nikiona ule weupe wa ile fedha ile pete ule weupe wake fi kafihi, kwenye kiganja chake cha mkono. Sawa, kwa sababu fedha ni ya kumeremeta hivi. Kwa hivyo asema kana kwamba naona nini ule weupe wake wa kumeremeta kwenye kiganja chake wakati alipoivaa. Kwa hivyo hii hapa ni riwaya ambayo Anas anatupatia faida nyingine ya ziada ya kutueleza sababu ya Mtume sallam ya kujitengenezea pete. Akaeleza ni kwamba Mtume aliambiwa ya kwamba muluku la ajim, wale wafalme ambao wasiokuwa ni Waarabu kama vile biladu Faris au biladu Rum, wale viongozi wao wasiokuwa Waarabu wakipelekewa barua ambayo haina muhuri huwa hawaisomi. Na Mtume ilikuwa na malengo ya kwamba hawa watu awafikishie dawa ya Uislamu. Kwa hivyo ikabidi ajitengezee pete ambayo ni ya ni ya fedha ambayo ataitumia pia kugongea mihuri kwenye zile barua. Kwa hivyo akaeleza Anas asema kana kwamba naona ule weupe wake kwenye kiganja chake. Kisha riwaya lati iliyofuatia asema kala hadathana Muhammad ibn Yahya kala hadathana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari kala hadathani abi an Thumamata an Anas ibn Malik kala anasema kana naqshu khatami Rasulillah sallam, ilikuwa ile naqsh ya pete ya Mtume sallam imeandikwa Muhammadun satru, yani Muhammad, neno Muhammad kwenye mstari wake wa Rasulun kwenye mstari wake wa Allah kwenye mstari wake, imeandikwa yani lafzi ya Muhammadun Rasulullah. Lakini kwa kuwa pete ni kitu kidogo na kile kichwa sehemu yake si pana, hauwezi kuandika kwa jumla moja sentence moja yale maneno ya kufuatana, sawa, ikabidi ichongwe haya maneno kwa kuweka mistari, sawa. Ikaandikwa Muhammad Rasulullah, lakini lafzi ya Muhammad iko kwenye mstari wake wa Rasulun kwenye mstari wake na lafzi ya Allah kwenye mstari wake. Hiyo ndio ile nakshi yake ilivyoandikwa. Kwa hivyo hapa tutasema kwamba ni kwamba ile nakshi au kichwa cha ile pete ya Mtume sallam ilikuwa imekusanya nini? Thalathu kalimati. Imekusanya maneno mangapi? Matatu. Sawa. Lafzi ya Muhammad na lafzi ya Rasul na lafzi ya Allah. Kwa hivyo haya maneno au haya hizi kalimati tatu hazikuandikwa kwenye mstari mmoja, zilikuwa mistari tofauti. Sawa. Mistari tofauti. Na huenda kama anavyosema Sheikh Abdul Razak, je, hizi alfaz iliandikwa Muhammad mstari wa chini alafu kafatia Rasulu katikati, Allah ikawa juu, au ni Muhammad ilikuwa juu Rasulu ikawa katikati alafu Allah ikawa chini yake? Ni vipi? Asema laalla, huenda, sawa, likauni al-khatam la yahtamilu an tuktaba al-kalimati thalatha. Asema huenda kwa kuwa ile pete haiwezi kubeba hizi alfadhi tatu au hizi kalimati tatu kwenye mstari mmoja, ni kwamba dhahiru al-hadith ni kwamba anna satar al-awwal, ule mstari wa kwanza min al-a'la, kutoka juu, sawa, imeandikwa Muhammad, neno la Muhammad, kisha katikati yake satru thani ikaandikwa Rasul, wa satru athalith ikaandikwa Allah. Kwa hivyo hii ndio nakshi ya ile sura ya pete ya Mtume sallam ilivyokuwa kile kichwa chake kilichongwa hivi. Kwa hivyo ni maana kwamba muhuri Mtume sallam akiugonga hivi unatoa maandishi hayo ya Muhammadun Rasulullah. Kwa hivyo ni sifa nyingine mpya ambayo tushaipata kwenye pete ya Mtume sallam, baada ya kujua kwamba pete ya Mtume ni ya fedha, sawa, tukajua vile vile nakshi yake kile kichwa chake, sawa, tukajua kwamba kichwa chake kina madini ima au nakshi za staili ya watu wa nini wa kule Habasha, sawa. Tatu, hii ni sifa nyingine pia kazungumzia kwenye pete ya Mtume sallam ni kwamba nakshi yake ilivyonakshiwa imeandikwa hii lafzi ya Muhammadur Rasulullah. Kisha sema qala hadathana Nasr ibn Ali al-Jahdami Abu Amr qala hadathana Nuh ibn Qais an Khalid ibn Qais an Qatada an Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hakika mtume rehma na amani zimfikie kataba ila Kisra wa Kaisar aliandika limwandikia mfalme Kisra barua na Kaisar wa Najashi na mfalme Najashi faqila lahu akaambiwa kuandika zile barua kaandika wafalme faqila lahu akaambiwa innahum la yakbaluna kitaban illa biha wao hawakubali barua yote lazima iwe na muhuri fasagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman ikabini mtume atengeneze yani aamrishe kutengenezewa pete halqatuhu fidha lile duara lake ni chuma ya fedha wanukisha fihi na ikachongwa ile nakshi yake Muhammadun Rasulullah kachongwa ile nakshi yake lafzi ya Muhammadun Rasulullah kwa hivyo ni kama ziada ya riwaya ambayo tumeisoma huko nyuma. قال ايضا حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا سعيد ابن عامر والحجاج ابن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه اني حكم نيجي ستوزمزيا اسمع انس alikuwa mtume rehma na amani zifikie anapoingia msalani kwenye choo nazaa khatima huwa anavua nini ile pete yake huwa anavua ile pete yake na hii riwaya yatubainishia ya kwamba an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha arada dukhul al-khala al-khala kwa ajili ya kukidhi haja sawa anavua ile pete fala yakun fi yadihi madha hawi kwenye mkono wake wakati wa kukidhi haja kwamba awe na pete iko na zi alfadhi kama hizi na hapa kuna tambii pia lazima tuwe nayo bayina aweza mtu kujitengenezea pete na akaona kwamba kwa uzuri wake pengine aone mtu aandike kipande cha aya au dhikri inafaa ama haifai ili sala lingine sababu kiangalia pete ya Mtume sallam inaizi alfadhi Muhammadun Rasulullah na kitu kikubwa pale kuna lafzi ya Allah lafzul jalala sawa hawezi kuwa hii lafzi ya jalala uingie nao chooni na ni mahali pachafu. Sasa kuna nikasha hata ulama walizungumzia hapa ikiwa mtu mathalan yatakhidh khatam ajifanyie pete yake lakini aiandike nao min adhikr imma Qur'an aya au ni dhikri yoyote hal huwa jaiz am jaiz au si jaiz. Wengi wanasema si vizuri kufanya hivyo. Si vizuri. Kwa nini? Ikiwa mtume pia amekataza kuandikwa dhikri au ni aya kwenye nini? Tutasema curtain ya dirishani vitu kama hivyo vya kutundika amekataza famin babi au la pia kutumika vitu kama hivi kuandikwa kwenye pete. Kwa nini? Waweza kaingia nao sehemu chafu kama hizi na ukawa sehemu kama zile kitu kile akifai kiwe pale ndani. Ingawa kuna riwaya baadhi zimekuja sawa zikaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa akiingia kwenye msalani akiwa haivui ile pete bali wafanya kuibadilisha kile kichwa anakiweka na upande wa al-kaf huku upande wa kiganja sawa. Sisi tunajua kwamba ukitoa kivaa pete kichwa kinakuwa huku sawa. Mtume mekuja baadhi ya riwaya kwamba kile kichwa kugeuza akakiweka na huko sawa kile kichwa cha pete. Kwa hivyo wakasema kwamba riwaya baadhi zimekuja ya kwamba mtume huwa anakibadilisha kile kichwa anakiingiza huko kwa hivyo akionekane kwanza kama iko upande wa mkono wa kushoto uitoa anaiweka upande wa mkono wa kulia wa yadkhulul khala na kisha na kitun kile kichwa kinakuwa na upande wa. Kwa hivyo ukifanya hivi ni maana kama mayadhar. Sawa? Yale maandishi mayadhar. Sawa, hizi riwaya baadhi zipo. Lakini katika adha pia tufahamu ya kwamba Mtume Muhammad akiingia msalani huwa anavua ile pete. Na huwa ile pete. Na ni aula vizuri zaidi ikiwa pete yako ina alfadhi kama hizi zinazofanana ni vizuri usiingie msalani ikiwa uko kuna. Wallahu a'lam. Naona tumalizia hadithi ya mwisho ingawa kwenye masala hizi ahkama hatujamalizia. Maana kuna mtu anaweza kuuliza haya ivaliwe kidole gani? Hapo tutakuja kuzungumzia kesho. Na ni mkono upi? Tutakuja kuzungumzia kesho. Lakini tukimaliza riwaya ya mwisho, qala hadathana Ishaq ibn Mansur qala hadathana Abdullah ibn Numayr qala hadathana Ubaydullah ibn Umar An-Nafi an ibn Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khataman min warid. Mtume alijifanyia, alimtengenezea pete ya fedha. Fakana fi yadihi, na ikabakia kwenye mkono wake, yani alikuwa akitumia kuiva. Thumma kana fi yadi Abi Bakr, kisha baada ya mtume kuondoka pete ile ikabakia kwenye mkono wa Abu Bakr alipokuwa ni khalifa. Sawa, kaitumia yeye. Wa yadi Umar, na wakati wa Umar pia ilikuwa kwenye mkono wake. Thumma kana fi yadi Uthman, kisha baada ya Umar pia kuondoka ikawa pete ile kwenye mkono wa nani? Wa Uthman. Pia naye alikuwa akiva. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris, mpaka pete ile ikaenda ikaanguka ikatumbukia kwenye kisima cha Aris. Na nafikiri jana pia niliwaambia hichi kisima ni kisima ambacho ilikuwa pale Madina kwenye shamba ambalo haditha kariba min Masjid Quba, kwenye bustani moja katika mabustani karibu na msikiti wa Quba kulikuwa na kisima wakati huo chaitwa Biru Aris. Na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu siku hiyo alikuwa kwenye kile kisima. Alikuwa kwenye, maana mtu anaweza kuuliza kilipatikanaje mpaka ikaanguka kwenye kisimani. Uthman alichukua akaenda kaitupa. La, wanasema kwamba kama alivyoeleza ulama ya kwamba Uthman alikuwa kwenye kile kisima. Yuhariku akitikisa na kuzungusha ile pete aliyokuwa amevaa. Sawa? Kwenye mkono wake. Fasaka taminu. Bahati mbaya ikaponyoka ikaanguka pale kwenye kile kisima. Ikaangua kwenye kile kisima. Fakhtalafa ikabidi wazozane Uthman na baadhi ya masahaba pamoja na masahaba karibu siku tatu. Yani wakitafuta hii pete wataenda kuipata vipi. Wakaingia kutuma watu, baadhi watu waitafute pale kwenye maji ya kisima. Ikatafutwa lakini hawakuweza kuipata. Imezama kwenye mchanga. Kwa hivyo ni baadhi ya akwali za ulama wanasema hivyo kwamba Uthman alikuwa yuko pale kwenye kile kisima, alikuwa akitikisa ile pete, kwa bahati mbaya ikamponyoka katoka na ikatumbukia kwenye kisima. Kwa hivyo na ikawa ndio habari yake ikaishia hapo hapo. Lakini kuna baadhi ya wengine wanasema alqawlu biwujudi khatami Rasulullah sallam, hii kauli ya kusema kwamba hii pete ya mtume ilikuweko fi hadha zamani mtahizi zama za kuchelewa ispaka zama za Uthman, anasema ni dawa au baada ya Uthman pia kuondoka baadaye, anasema hii ni madai ambayo, kwa sababu kuna madai kama hayo yasema pete ya mtume ilikuweko hata baada ya wale makhulafa ar-rashidun. Sawa, madai kama haya kuna baadhi ya ulama wanasema hii ni dawa taftakiru ila burhan, ni madai ambayo yanakosa dalili. Wa mithlu hadha la yukbana, madai kama haya ni madai ambayo hatuwezi kuyakubali isipokuwa tupate dalili ambazo ni thabit na wadhiha ambazo zaweza kututhibitishia. Lakini ni kwamba pete ya Mtume sallam akhir shay'in ni kwamba ilianguka kwenye hichi kisima cha pale Quba ambacho kinaitwa kisima cha Aris. Wallahu alam, takomea hapa insha Allah, lakini kesho tutakuja kuangalia pete yafaa ivaliwe kwenye mkono gani na ni kidole kipi, tuangalie ahkamu kama hizo na mengineyo ambayo yafungamanishwa na hayo, tutakuwa tushamalizia mlango huu wa pete. Jana kuna maswali hapa yalitolewa na naona wakati umeisha, sipendelee kumkatia mwenzangu time zake, naona tukomee hapa. Inshallah kesho tajaribu kumaliza darasa langu pale saa 11 kamili, alafu tujaribu kuyajibu haya maswali ambayo maiko waliuliza. Kwa hivyo nakta fi bihadha alqadri, wallahu alam, tukomee hapo inshallah, tuingie kwenye darasa ya pili inshallah.